tamaa za binadamu wenda ndio ikawa sababu. Somo za sura uzuri niliumbwa nao, likata nywele msinione sawa na wao, mtaumia toka na ngozi ya jingo. Ningekuwa malaika ningekuwa mchoro, naonekana mtoto mama tena sinyunye vema, au kama unifamu toka zama utajiona ngoma. Wenda sili vizuri au labda silali sana, maybe maisha mabovu nafanya mwana mnavyona. Udhani kwa nasira kwa vile na tabasamu, na mdomo mchafu unaokingwa na nidhamu, labda busara ndo zafanya na waza sana, labda nekima za urithi so hatuwezi kulingana, hatuwezi kulingana. Mpiga gita watonga hafanani na Santana, ndo maana kinitazama kibwege utashindwa kunimaliza. Sina zaidi ya devu moja japo nashindwa niuliza, vyandiki tena historia najirudia. Ukiniona na demu nzuri haimaanishi mtu mwema, kwa macho nitazame kwa makini.